Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji przeboju roku 1971. Mniejsze i większe, dlatego że niektóre nie były przebojami sensu stricto, ale bardzo ważnymi fragmentami muzyki właśnie z tego rocznika. 1971. The Who Won't Get Fooled Again, za nami z płyty Who's Next, a teraz tylko jeden utwór, ale za to bardzo dobry i bardzo długi. Czesław Niemen, Człowiek jam niewdzięczny. Czas zacieśnia krąg istnienia mego. Dzień za dniem ucieka dalej, dalej, dalej. Mych smutnych pragnień splot upada. Nawzajem spraw komicznych omotani siecią. Wstyd mi za tych, co nie mając wstydu zapomnieli, że u kresu groby nas zrównają. Arcydzieło. Thank you. żony, odwrót czysty, myśli wiecznej arcydzieło, uszanować chciałbym niebo, siebie czoła skłonić, ale człowiek tam niewdzięczny, siebie doskonały uszanować chciałbym niebo, siebie czoła skłonić, ale człowiek tam niewdzięczny. Człowiek jam niewdzięczny. Fragment dwupłytowego wydawnictwa Czesława Niemena, tak zwanego czerwonego albumu. Ten utwór otwiera to wydawnictwo. A teraz dwa razy dżamble. Muszę mieć dziewczynę, zanim spadnie śnieg. Zanim mróz nie zgasi nieba w jasnych lustrach rzek. Muszę mieć dziewczynę, zanim drogi do niej nie zasypie śnieg wysoki, okien nie zasłoni. Sady pełne ptaków, zwołam dziś by tu, jej śpiewały po gitarze tylko siedem stóp. Jesień nas ugości słońcem w swych ogrodach, podaruje nam pierścionki ze szczerego złota. Ja muszę mieć dziewczynę, ja muszę mieć dziewczynę. Muszę mieć dziewczynę, zanim spadnie śnieg, zanim mróz nie zgasi nieba w jasnych ustach rzek. Muszę mieć dziewczynę, zanim drogi do niej nie zasypie śnieg wysoki, okien nie zasłoni. Gdzie jest ta dziewczyna, gdzie mam szukać jej? Zima blisko, a jesieni wokół coraz mniej. Już świty ubiera stron w białe koronki, już w głębokiej nocy spychać zimy srebrne dzwonki. Muszę mieć dziewczynę, ja muszę mieć dziewczynę. Słońcem w swych ogrodach podaruje nam pierścionki ze szczerego złota. Ja muszę mieć dziewczynę.